هو نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون زمائی عزتمندو حاضرین و مسلمانانو رونو منگا و تاسو اللہ رب العزت چی دی دنیا کی پیدا کری و دی دنیا تیرا لی گلی و نو پدی دنیا کی زمون دا زندگی یقیناً ډیر زیات مختصر ده او زمون استاسو د دې ژوندون یو خاص مقصد ده کنن مونږ او تاسو د خپل ژوندون هغه مقصد او پی جنو او پاغي روان شو نو د دې زندګۍ نفس د قبر د آخرت سور مراحل را روان دی هغه به الله رب العزت زموږ او ستاسو د کامیابی کی او کدی زندگی کی موږ او تاسو خپل مقصد د ژوندون اون پیژنو بلکې دا په خواهشاتو گناهونو فسق و فجور کی تیر کو نو دا زندگی بم زموږ د پریشانی د تکالیف او د ناکامی شي او د مرگ نفس دارنگی د قیامت دراتنو نفس زمونگ ناکامی دا یقینی دا نو دا سمرا زما مسلمانان رونا ناس یای یا پکورنو که مین دی خین دی دا خبر آوری دا داس اجتماعاتو یا دا قرآن پاک دا درسونو یا دا نور دینی محنتونو مقصد داده چې هر انسان په دې خپل گریوان کې وګوري او فکرمن شي چې دې دنیا ته زسه د پاره راغلی او دې دنیا کې زما د زندګۍ څه مقصد دی او ډېره زندګي تیره شوه او کپاتې ده نو ګوره اکثره عیسه زموږ او ستاسو د زندګۍ تیره ده د باقي هېڅ پته نه لګي چې څومره پاتې ده سبا کمو او تاسو سمرم افسوس کو سمرم مجاړو او بیا زمونږه افسوس او جڑا اس کار نه کوي نن مونږ او تاسو الله رب العزت وقت را کړي او دا مسئلہ دا قرآن پاک ذکر کری، علماء ذکر کری، چی زنکدن کی لکسرنگ کافر و مشرک اغا دنیا تا واپسی غواڑی، نو دارنگی یو مسلمان چی زندگی برباد تیرشوی دے بم واپسی غواڑی، لیکن زنکدن والا حالات چکل شوروشی نو بیا زمائی زتمند و محلت نمیلاوی. نن منگا تاسو لسوچ پکار دے، خپل عقیدہ دا قرآن و دا سنت مطابق کول پکار دے. اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تا زمونگ استاسو دا زندگی تیرولو یو نمونہ را لے گلے. نمونگ استاسو نارینو زنانو تا زندگی دا شریعت مطابق کول آوکنا. نن منگا تاسو سوچو نکو نو سباب ډیر افسوس کو او سباب موږ ہوتا سرمان کو، لیکن بیا واپس دنیا تا راتل نشتا. او بیا به سبا د الله په حضور کی سرټټی ولاړی، قران پاک زے پزے داغ شرمندگی او رسوائی ذکر کئ. سورہ الف لام میم سجده وشتمه پارا کی الله وای، الله وای ولو ترا اذل مجرمونا نا کی سوروسهم نا کی سوروسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. الہ العالمین وی اے مخاطبا، کچریوی نت میدان د محشر کے مجرمان، نا کی سوروسهم سرونه به ټیټنی ولیوی د شرمندګۍ د وجنا. یو سړی ملامت او شرمندوی نو برکتې نشي، سر به ټیټنی ولی الله او ملائکو ته کته به نشي، او په ټیټ سر به وی اے زمونږ ربا مونږ لیدلو کل مونږ اورېدلو کل. دنیا کې چې مونږ کومې خبرې نه لیدې، حقیقت او پردا زمونږ د سترګو نه لرې شو، حقیقت راته کلاو شو، ذکا اللہ وی فکشفنا عنک غطواءک فبصرک اليوم حدید. اللہ وی نن ماستا نستا دسترگو پردی لری کی، نستا نظر تیز تیز نے. وی با اللہ زمونگ پورا یقین راغے، مونگ دنیا تا واپس کا چی مونگ نیک آمالو کو. چون کی آخیرت خود یقین جوڑے دو زینے دے، یقین بدل تا جوڑے. کل چار سے سڑے پستر گووی نی ملائک، جہنم جنت حساب کتاب پل سرات، التخو با یقین سو فیصد جوڑ شی خواغذے کی دی، یقین جوڑے دو سا فیدہ نشتا. دلتا با دا اللہ پا وادو او دا خپل حبیب پا تعلیماتو بانی یو سڑے یقین ساتھی. چی دی زین زمائی زتمند مونگو تاسو فکر من شو، ہر سڑے گورا نن دا سے خبر جوڑا دا، ہر سڑے دا بل دا عیب لٹولو کوشش کئی، او دا ډیر آسان خبر دا. هر سړی بل ته ګوته نیسي، لیکن خپل عملی زندگی زمونږ بالکل تباہ و برباد ده. ځکه خو زمونږ حال رس تر رزه ذلت او رسوائی طرف ته ځي. پکار دادے چې خاص کر موحدین، خاص کر قرآن تاوریدون کی خلق، خاص کر د توحید بیان اوریدون کی، چې د دې د کور او د بار ټوله زندگی د شریعت مطابق شي. کم از کم چې څومره عیبونه او نقصانات او د شریعت نه خلاف خبرې په مونږ کې دي، چې هغه عیب ته عیب وایو، په خپل ګناه باندې الله تزان ملامت کو، الله ته وجاړو. د داسې تقاریر او د مجالس او د جوړېدو زمای عزتمند مقصد دا دی. ورنه الحمدلله هر ځای کې زمونږ مرګرښتا او د قران پاک درسونه کوي، او دا قرآن پاک درس یودا سے مبارک شیرے چاہیے کہ ہارا مسئلہ دا زندگی مخیل رازی دا سی یو شے نشتا چی قرآن پاک پا درس کی اغم مخیل نرازی. خدا میں یو افسوس دے او دا جڑا مقام دے، چی دیر کم حلق دا قرآن پا درسنو کی کی دے، دا قرآن پاک دا درسنو نمونگا تیخ تکو. حالان کی زمائی ذتمندو چاچی کلیمہ ویلی او سوک دے اسلام دعوی کئی، ناغ قرآن پاک تا محتاج دے، دی درسنو کی وکیلی. او پا دی درسنو کی زمائی عزتمندو د زندگی د جوڑی دو توفیق اللہ رب العزت بندگانو تور کے. لیکن اکثر زائنوں کی درسوں کی باز پو خلق آغا درس کی نکی دی لکہار یو کلی کی الحمدللہ زمو سور مرگری دی لیکن درس کی حسو کسان پکار دادے چ سمرا یعنی مسلمانان دی او دے اسلام دعوی کئی نواغی تا دا قرآن پاک پا درسونو کی زمائی زتمندو ناستا پکار دا دا قرآن پاک پا درسونو کی زمائی زتمندو ناستا پکار دا ذکر دنیا تا دا انبیاء علیہم السلام دراتلو اولن مقصد دے دا اللہ نازل شوی کتاب خلق تلست لوی تخیر او دا دغی کتاب دا آسمانی کتاب دا لستو او دا اوریدو پا ذریع زندگی کی اللہ انقلاب راولی عقیدہ کے انقلاب راضی پر زندگی کے انقلاب راضی یقیناً چکم کور کی زنانہ قرآن پاک اوری آغا کورن کی اللہ رب العزت انقلاب راولی نو پکار دارے چمنگ و تاسو دو قرآن پاک پہ درسنو کی کینو او قرآن تو وقیدو خود عمل فنیت مانے زکی اوسلی ڈیر علم کڑے لیکن داغ سر دا علم موافق چ عمل نی نو قرآن پاک داغ خلق ڈیر مذمت بیان کڑے نن زموږ سره امداد پدی غو خبر اورو په بل غو ګوزی تاسو ګورئ نا زموږ استاد په دې ملک یعنی دنیوي خلق یو دنیوي د خېټ یو د خواهش یو قانون جوړ کی او بیا د هغه قانون په مخالفت باندې څومره لوی لوی سزاګانی مقرر کړي موږ د الله او د الله د رسول خبر اورو په هغه مسفروانی الله رب العزت قسم خوړلې اللہ ددی بارہ کی وہ پرز قیامت تپوس ہے کامبیا لے مسلام نب ددی د بیانوں نے تپوس کئی نو منگ و تاسو چوری دلی و عمل مو پہ نرے کڑے داغی تپوس با اللہ کے اللہ سورہ آراف کی وہی نا قسم خوڑ لے اللہ وی فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین قسم می دیوی زبد آغا خلقو نا تپوس کم چی زمان بیا لے مسلام مرتدین او قرآن بیان کرے او زمان دی قسم وی زبد دی پیغمبرانو نا تپوس کم دا سمر خبری چی دا قرآن او رئی کنا او پیو غوگی او رئی پبل غوگی او باسی عمل پی نکوئی اللہ قسم خوڑلے چوئی دی تپوس پکو او تاس علماء ناوری دیلی اگر پینزو تپوسنو کی او دام دے کنا وہی دیو سڑے با پرز دا قیامت قدم دا زایا پور تا نکی چلی پینزو خبرو تا پوسو شی پائے کی داو عن عمری ہی فی ما افناہو اللہ دا دی عمر بارا کی تا پوس بکئی چی دا پس کی تیر شویو یا رستا گیراو سرس پین شویو یا ناریناو زنانت با اللہ وی دا پس کی تیر شویو عمر منگو تاسو ٹولو لدی گریوان کی قتل پکاری چی دا دمر عمر سکی تیر شو آپینزو تپوسنوں کی پرز دا قیامت نم بنے دا تپوس دے عن عمری ہی فی ما افناہو اللہ وی وایا بندما تمخل ولاڑی عمر دی پس کی فنا کرے ہو دویم تپوس دا دے وعن شبابی ہی فی ما ابلاہو اللہ وی بندما تا تزوانی در کرے ہو قوت و طاقت ہو ستا زوانی پس کی زڑا ہو نن زمونگ دنو جوانانو نارینو زنانو زوانی پس کی زڑی ہو بیا رب العالمین تپوس کئی دمال بارکی دو تپوسو ندی دمال بارکی بوئی من این اکتسبہو وعلاما انفقہو مال دے سنگ گٹلیو تاتا سر جدم رمالو خزانیو ددید گٹلو حلال طریقہ او کہراما نو چکل دیو گٹلو نو بیا دے کمزے کی لگو لیو دارنگ پیزم تپوس دادے چی علماء با لگیاو شپاو رزو قرآن بیانولو انبیاء علیہ السلام با قرآن بیانولو نو تا چی ساوری دلو پا غیر سور عمل کرد ولی دا اللہ دا رسول خبر چی سوکی دا ٹوکی چی بس تاواری دا عمل پی مکوا اللہ قسم خوڑے چی دی تپوس پکڑی او دا اللہ دا حبیب سر دمر غمو دمر غمو چی خپلا اخیرنی خطبے چی حجت الودا کیوی مشہور خطبہ دا چی تمام دین اسلام پایو خطبہ کی نبی علیہ السلام جمع کرے نبی علیہ السلام دے جمعہ مبارک اورز وا او د مازیگر د جمعہ پورز باندې میدان عرفات کی خطبہ وی او پخپل او خوالاڑ علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ السلام آواز چکم زے لن رسیدو نداغی ترجمانی کول ډیر اوږده خطبہ نبی علیہ السلام وی اخر کی داوا وے اے زما امتیانو زکا محدثین لکلی حجت الوداع کی 130,000 پوری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین را جمع ددی 130,000 مجمی تے وی زما بارک بتا سن فرض قیامت تپوس کی نتا سب اللہ لس جواب اور کوئی اللہ ب تپوس کئی کہ زما دی اخیری نبی در تدین بیان کھڑو کنا نتا سب سوائے تمام صحابہ کرام ہوئی مونگ بوایو دا اللہ حبیب تا دین مونگ ترا رسول نچکل دی طول مجمع اقرارو کو نبی علیہ السلام دا گتا دا شہادت دا سے اسمان تا اوچا تکا او بے دی خلق لراکا تکا وی اللہم اشہد اللہم اشہد الہ العالمین دا طول گواہی کئی چی ماستا والدین و رسولن و اللہ تم گواشی چی سبا کدے انکار کئی چی پما سملامتی آلی نو دا مسائل چی اوریدش او یو ناری نہ زنانہ پاغی پروا نہ کئی سباب اللہ رب العزت دی تپوس کے پکار دانے چمنگ و تاسد قرآن کو درسنو کی کینو دی تا عملی شکل ورک سور سور خبر منگ اصل پیری اور ادری ابا سڑے چو خبر ہو یار یا ہو دیر پیری دی عالم چ کما خبر ہو کما اور ادری دیر پیری دی اور ادری فامن لتے سور کرے پیشے خبر ہو زکا یو علم چوی او عمل نی نا ہو وبال لے د صحیحین روایت کراغلی بخاری و مسلم شریف دا اللہ حبیب وی القرآن حجت لکا و علیکا قرآن پاک ویا پر از قیامت تا دا پار دلیل جوڑ شی کد دی صحیح علم و عمل وی یا با پتابانی و بال جوڑ شی دا تباہی سبب دی جوڑ شی نو قرآن خمونگو تا سواری دا نو عمل پی سورے نو کا عمل وی نو دا قرآن با حجت وی دے با شفاعت کئی او دا با اللہ دا نجات ذریعہ گر رہے او کنا قرآن او رے در سنا او رے مسائل او رے لیکن عمل نشتا نو دا ہوں قرآن پاک نقشہ ذکر کردی دا خلقو چے علمو عمل نو اللہ وی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا مثال دا کسانو چے علم د تورات ورسرو لیکن عمل نو دا سے مثال دے لکا خربانی دے کتابو نو باہر چراوا چے او کل دا خلق مثال اللہ ذکر کئی چے علم و عمل نو اللہ وی فمثلوہو کمثل الکل دا سے بی دینا او بی عمل ملا چے علم شتا و عمل نشتا اللہ وی اس پی غنتے مثال دے منگا علمی او عمل لی نو سمر سخ و عید راغلے او کل زمائی عزت مند چی دو قرآن و سنت علم ام دے او پدی عمل ام دے نو قرآن پاک بیا سوئی اغلو یا نلو یا گواہی چی دو توحید دو پاغی کتام پیش گئی اللہ وی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائمم بالقسط اللہ وی زگواہی کوم چی مانا بغیر بل حاجت روا و مشکل کشا نشتا نپا انبیاء علیہ السلام کی نپا اولیاؤ کی نپا مڑو کی او نپا جوندو کی زپا دی خبر گوائم اللہ الہ الا ہو ملائک گوادی وی دا علم خاوندان گوادی دین الوی گواہی پا مخدزمک نشتا او پلوی گواہی کی سڑے دلوی نلوی سڑے پیش گئی اہل علم دے توحید پا گواہی کی پیش گئی اللہ وی ز گوائم زما پا وحدانیت زما ملائک گوادی اہل علم گوادی او گرے اغا اہل علم یادی یوزے کیو کلی لگتری مو تقریر کو لو توحید یو ملاوی رہتا سو بلا مسئلہ نہ کوئی ہوئی ادا مسئلہ کری میں مونگے زکا کوئی جتا سنی نہ کوئی بیا اٹول دی جماعت نلوی جماعت خلق لمی رہت جماعت کے ناسے دا مجھے تردی ناوری دلی ہوئی نا دا بوئی چی مس کی دا مکروح دی او دس کی دا مکروح دی لیکن دا قائدو دا مکروحاتو ذکر سکھ نہ کرے دیو جی نگورا قرآن پاک او زمونگا حق پرس علماء اہم نہ اہم خبر روان دے کرے دیتا وی حفظ الدرجات یعنی چکم اہم مسئلہ دا نا بڑوان دے کرے چکم اہم مسئلہ دا بڑوان دے کرے لیکن اغا ہم شے چغد ایمان او دا توحید خبر دا اغا مونگ بالکل شاہ تغرزو دے ورنہ ایمان سروائے گورا دا سپټه خبره نه ده، زمونږ د دې علماو نه علاوه ټیک د علما شته تقاریر کوي، د دین خدمت کوي، خدا دې ایمان سروام چې توحید مسله دې نه چانه راوړي. په یو کلي کې خلق نارینه او زنانه اولیاء کرام بزرگان را مدد کوي، هغه ته د بادو د سرخوږي د تبې د مصائب د لرې کولو ذمہوار وای، نظرانی شکرانی یو لسمی ورکی، خدا خبری سوک نکی دیکھے خبر بات سخلا خدا سی یعنی سیاست کی ورننو تی یودا سی ملا دے چھ داغ نمم سوک بیودا سنشی غستے آغا خپل کتاب لکلے نو شاگردان ریوی تاو چھ دا مسئلے کوئی نو سبا چھ اوٹو نو رو درے گئی نو بیا بس وکوٹ در کئی چھ دا مسئلے کے تای خو خبر آسانا کردی چھ بای دا مسئلے تو دے توحید کے نو کم چھ دے توحید مخالف دے خدا لسبا وٹ ندر کئی نو دا اهم نا اهم مسئلہ وا چی او سڑے دی دا اللہ سر ایس سوک نشری دا رب العالمین سر دی ایس سوک نشری کئی دی گئی پا خبر آوان او دا دمر اهم مسئلہ وا چی امت تا پٹولو کی دی لوی ضرورت تے صحیحین روایت تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسلم شریف روایت تے دا اللہ نبی وئی دا ہر پیغمبر یو دعا وا چاغا اللہ رب العزت قبلولا، نو وی ہر یو نبی خپل دعا پا تلوار و جلدی سر دنیا کے اوکا او زماغ دعا ما دا امت دا پارا دا رزی دا قیامت دا پارا پتا ساتل، زماغ دعا ما پا رز دا قیامت دا خپل امت دا پارا پتا ساتل، او بیاد اللہ حبیب وی دا بزما پا امت کی تمام حاغ امتی ترسی مم مات لا یشرک باللہ شیئا، چی دے دنیا نا پدا سے حال کے مرشو چی دا اللہ سر حس یو شے شریک وی صدار نرے گرزو لے، نونا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے ننسانو نپیریانو نملائک، حس شے دا اللہ سر شریک نرے گرزو لے، نو دا دعا باغت رسی وغا دعا صدا اغا شفاعت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دا ہر موحد او دا توحید والا او دا پارا دا اللہ حبیب بشفاعت کرے، اللہ زمونگا استاس و عقیدہ دا توحید او دا قرآن و سنت مطابق او کہ او سڑے لویشی لوی نہ لویشی او یاد ساتی دا توحید غم او فکر بزر کی ساتی او دا شرک بارہ کے بار و خطر کی او دا انسان دا بیکار والی علامہ دا چہ دا سر خود مز او دا روجی غم دے خود ایمان غم نشتا او دا شرک نہ دا بچاؤ غم نشتا، نبی علیہ الصلات والسلام چکل حدیث بیان کرو وی خلق د اتقو هذا الشرك فانه في هذه الامه اخفى من دبی من نمل، اے خلق زان د شرک نہ ساتئی دا بپدی امت کی دا سے پٹ پٹ راضی لقد میگی رخو آواز چ سوک سنگ نہ ہو، نو ددی امت او پ تمام امتونو کی دا انبیاء علیہ السلام نہ پس غلوی شخصیت عظیم شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چدا غی سمر الوی شان دے سمر الوی مقابل غی سر فکر پیدا شد اللہ حبیبا چی شرک دا سے پٹ راضی لکا دا میگی دا خپو واس چی سنگا سوک ناوری نو دینا دا بچاو سے تری کوئی، نبی علیہ السلام ورطا دعاو خیل لکا دا دمر الوی شخصیت سر خو غم دے او کدا عالم دے او کمولا دے یا قبل سڑے دے او دد دی خبر بارک زان بے پروا کڑے نو دا یقیناً چی دا غد بیکار والی اللہ مرد غٹ فکر با امت سر زمائی زتمندو دا دی خبری، نو قرآن در سنو کی چی زمائی زتمندو مونگ اتاسو کی نو دیکی ہر خبر با مونگ اتاسو وارو توحید بوارو دا عمل اصلاح بوارو او با دینم زمائی زتمندو دا غدے چی قبر کی بد آغی بارا کی تپوس کی گی رنبے دا توحید تپوس تے پہ گئی پا خبر بانے بیاد اللہ دا نبی دا رسالت او دا نبوت او دا دین اسلام تا پوست آیا سڑی آغر چالوی میں مالوی ارد خدا سے ہوئی باز خلق کی نوی جدا دا توحید او سنت کار پچا گڑ وڑی وی ارد دین سے کار کوئی قبر کی خدا تا پوست لکی چی چو رشتا او کی نشتا پہ گئی پا خبر با قبر کی دا تا پوست چی اس قات شتا او اس قات نشتا مدا اس دی غریب زان نے پوئی کڑے باز سڑے دین کی گرزی را گرزی خدا نے پا دین نہیں پوئی کڑے پہ گئی پا خبر با قبر کی تا پوست دے ما دینوں کا دین دے سرے اس دا چوری چتوے بیبیانو کڑے لکہ زمو خلق دا سی وہی کرے وہی دا بیبیانو کڑے او بیبیانے سو کیا دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانے پخپل مور چی سوک دروغ جوڑ کیا سوک کلی کی نپریز او دا اللہ دا حبیب پا بیبیانو چی دروغ جوڑے دغه لماولې کې دا خو يهودو زنانو يهودو کړو اوس یو امتي او نارینه زنانه چوری کوي روزانه دي چوری کوي چا باندې کړي خپل غړی دي خپل روټۍ دا خپل چینی دي پکې شي خدای چې په دغه رس کوي دي ته دین وای او بل طرف لوی بیبیانو کړو بیبیانو څوک یادای زمونږ او د تمام امت مسلمه مین دی یادای نو په خپل مور دروغ جوړول سوره غټه ناروا خبره نو یو سړی چې راپاس یو د رسول الله په بیبیانو دروغ جوړی دا دین دی د دې به تاسو خبر کیږي خبر وای ما دینو کا سمانا تا دین سو نو چې تاسو چوری د ځان نه دین جوړ کړي نو تا خو دغه دینو کړي بعض خلق یار دا اسقات او دی خبر ته پوز مونږ اسقات منو اسقات زما عزت مندو لکه دا جنگو نه کړي خلکو مونږ سره په دې جنازو مونږ اسقات منو یو سړی چې اسقات نه منی د اسقات ذکر پر روایاتو کې راغلي صحیح روایاتو کې او یو سړی یو روایت منلو انکار کوي مسلمان نشي کېږي اسقات مونږ منو خبرې له مخیالو رسې خدا رواجی اسقات نه منو دیکھیے تفصیل پکار رہے جب سڑے دے اسقات کئی ترتیب مطابق لکتا سو لما اور ادری امنگ داوائی چدا مقبرہ کے گور داد یری زیر کرنے چھ مڑے پروت تھے یو پکٹ پروت تھے اور سو نور مردہ گان امانی شے خخ دیدا دے یری زیر اور دم رد یری پزے کی چڑی او سڑی زردا سے سخ ہوئی چاد شریعت مخالفت کئی ندا سور لے دے نقصان خبر ہوئی خبر بات لکا غزے کی مثال پتور باز علاقوں کی صابن بھی باز کی گوڑائی باز کے نقد پیسی ہوئی آگا پمنس کی کیل یو مولا وی ما تعالی بخلے بلوی تعالی میں بخلے پوشے پا خبر با یو وی ما تعالی بخلے بلوی تعالی میں بخلے دا گورا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی مشکات کیم دا روایت تے دا صحیحین و روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی یو سڑے چی یو شیو بفی آو بیاغ واپس اخلی نوی العائدو فی حبتی ہی کل کل بی عود فی قیئی یو سڑے شیو بخ یو بے دوبارہ علی دادا سرے لکس پہ الٹائیو کیو دے بیاغ سٹی اس گرہ دارے چیو ملا بللہ وی تعالی میں بخلے بلوی تعالی میں بخلے اس دارے چی دا شی حقیقت کی بخیو کہ دا ٹوکی دی نو مونگا وای دا ٹوکی دی خبر اللہ سوچ کوئی زمائی عزت مندہ کہ یو سڑے وی ٹوکی نی دی نو تاسو کہ یو سڑے قبرستان لچے لڑشی نو پدغ دائرہ کی دی کی نی او چی دل وی بخلے میں دے نو دے دی وی آوز غریب امبائی چالے نو ورکم نو کدے مرائی نرہو ننیو او دسرے پرزو نیو نکی نو خو معلوم داشو چیریشے بخلے او کدے مرائی نو نیو نو مونگا وائیو مڑیم پروتے او قبرستان دے دور سخت سلوخو ندے پکار چی تو مولای خلق در پسی نیتم تڑیو پا قبرستان کی ٹوکی کے نو چی مولا ٹوکی کئی عوام بسنگا ٹوکی نکی یو کتاس وائیو چی ٹوکی نی نو دا مر خو پارچا رازی گنائن دا پکی کی نی بشی خبر ہو زمونگا یو عالم ہو اس کو غیر مقلد شے نا خانیہ کی سبق نو الت طالبی دوران کی پکی کی نہ اسے خبر وائے بس مولیان اور آگیر کو اگر طالب ان پما قرضی راشے ممالا بخلے ما سر بشریت کا وجہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اندے آخری رو خیار ہو آپ تو جنگ جڑی گی دا بے سلب دارالعلوم حقانیہ کی کہو نو راڑو خلقو لگے گورا دی طالب نہ مداشے نہ رسی کو بس ہی کہیں کر اونچے اوسڑ مونگ دعوا راشے نشتا اس کا دعوی نشتا نو پتقریر کیم خلق کوئی اسقات نہ منی خیرات نہ منی دعا نہ منی دیکھیں خبر دا سمر ظلم دے دا دے انصاف خبر دا کستا دشمنم دے کنا وہ خبر سبا ہوگا او ارچا لدا خبر عدل پکاری عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ڈیر لیشان والا صحابی نبی علیہ السلام خیبر تلے گلے ویلار شا ددائی ددی کجورو اندازو لگو خرس چور تا شریعت چوئے نو یہودیانو منس کے مشوروں کو دل بس لالی شور کو نو یو بوٹے جی دو مانا میں یو کہی دے بولی گی جی بھائی یو من کہی وہی کہی پہ خبر ہوا دی تو وہی زمائی عزت مند حق او دی تو وہی عدل و انصاف او پدی آسمان و زمک و لاد نا پوشو جی دی خمات لالی چرا کول غواڑی نا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہودو تو وہی زد آغا چا دا طرف نراغلیم چی پا مخ دا زمکا داغن محبوب شخصیت ما تنشتا چغسوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ایتا سورا لتا سے بد لگئی جی دس پوخ انجرانو بانے بد لگئی خدا اللہ دا حبیب دوستی او ستا سو دشمنی ما دا عدل نارو لے رشی پی گئی پا خبر آبا نا دا چا سر دشمنی دا بغض او کی ندا خود تبا خبر حقا نظمائی زتمند پدی ترتیب بانے دے ملک دا رواجون پدا دا سی طریقہ روانے نو د قران په درسونو کې دا خبرې کی چې بای دا رواجونه دینی دا بدعات دینی دا رسومات دینی خو ور سره ګوره دا خبر هم دا چې زمونږ د درسونو بازی مرګري زمونږ الحمدلله په غم کې رواج نه کوي په خادای کې رواج نه کوي بدعات نه کوي هنور زندگی ګډ وړي معاملات ګډ وړي شل کاله به قران ته ناسي او شکل او صورت به د شریعت نه خلاف دا څومره لوی شرم خبره ده په خبره باندې دارنگے معاہد دے قرآن تم کی نی او پکور کی مین دو خین دو لٹی وی وی سیاری خی بے گئی پا خبر نو دا سنگا تو قرآن تا ناس تا پدیستر کو قرآن تا کتی دے او پدیستر کو بیاسا لگو رہے اگا فحش او بیکارو لگو رہے او دی جدید ملیانو لبنو گو رہی دا چی جماعتونو کی وی سیار کمری لگو لی او زان لے کور کی ٹیوی دا گمراہان دی بے گئی پا خبر بان نبی علیہ السلام لعنت ویلے پا مصوری نو مانے چو سڑے وی سیار کمرہ جماعت ترا دن لے دا یقیناً گمراہ او دا بی دین رہے دا لا بازی سیاسی لیڈران بازی دا جدید ملیان دا کارو رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تصویر جوڑون کو بانے لعنت را لے گلے او دی کی دا مصر علماء و خلاف کرے ہو یار خبر لا یو دغ گوری ویر آگا تصویر داو چی پا دیوار جوڑ کے و بوتی جوڑ کے دا تصویر نرے نو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مصر دا لاڑو دا مصر علماء دا خبر او چیڑلا پا دا کفایت المفتی پا آخر کی دا مناظرہ ذکر رہا اگر اسو خبری ہو کی دا مصر ٹھول علماء لا جواب رہا چی نا دام تصویر دے دا کمرے دا دا وی سی آر دا کوئی گئی پا خبر بانے او باز دا سے لعنت رولے پلار مر دے دا سر غم دے دا غر مر پلار تے دا وی سی آر کمر روڑے کوئی گئی پا خبر بانے او اس بخص نانا وہ دونو لو لے گئے دا جماعت اترا د فلانی او د رشتہ دار او د دوست د غم د غیول وی سی آر کیمرہ لگولی سبب د غزان انا خدای خبر چې پکم کوم زیولو کی خلق ګوري دیګه ته خبر پات دا موحدین دا وای موحد دی دیګه ته خبر پات دا شی زما عزت مند ناروا دی حرام دی زمون د علماء په دې اتفاق ته چې قران ته ناس نه بیا دی شی له څنګه ناس نو دې شی زنه چې موږ تاسو زما عزت مند اجتناب وکړو د دین ځانو ساتو په دې زمونږ علماء کتابونه لیکلي دول سرنا وی سی آر ٹیوی ددی قتل ددی خرسول دا زما عزت مند ناروا او لعنت پھرا وری بلکہ روایات کی راغلی چې اخر زمانہ کې بدخل کو شکلونه مسخ کی او پزمکه کې بوردن لکیږي مجموعه روایات داری جناب هغه خلک چې دول او سرنا له بناس په دې خبر با دول او سرنا ته بناسي نو چې موږ او تاسو زما عزت مندو د دې سیزونو نه بالکل اجتناب وکړو او بیا خاص کر په جمعات کې ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی سخترین عذاب والا بسو خلقی یو پکی اغا تصویر جوڑو لوالے یو پکی اغا مصورین او تصویر جوڑو لوالے نو چمونگا تاسو الحمدللہ موحدین یو چی زمونگا اخلاق سموی زمونگا عادات سموی زمونگ پکور کی وی سیار اٹھے وی نی دڈنگ ڈنگ ماحول نی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورو دا ڈولو سرنانا تختی دلے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا روایت چھ مشکات ذکر کرے چھ اگر شاگر سر روانو چھ دا ڈول سرنا وازی وارو دی غگونو کی گوتی ورکیو دوی او بے شاگر تویز دا اللہ دا حبیب سر روانو نو آغایم دا سکڑی یوشین نبی علیہ السلام غگونو کی گوتی ورکڑی او تختی دلے او تاکور ترادن نکڑے اب یا گورا نبی علیہ السلام ویلی زما ٹول امت بجنت تزی خدا پا جہر او پا ڈاگا او پا میدان چی گناہوں نا قیدہ بنزی ندا دا جہر گناہ دا نا چی ٹیوی ڈنڈے پا کور رگو لی دا سور و پورون نخکاری جی دا فلانی پا کور دا ٹیوی ڈنڈا یعنی دا سی گناہ چی پیڑو شرمی گینا زکر دا پھٹی گناہ و دا سرگندی گناہ پا منز کی دیر لی فرق یو سلے چی دور حیاؤ غرزائی چی دا اللہ و دا رسول مخالفت وی لیکن دا آغا پا دی بانی زمائی عزتمندو پروانی چی مونگو تاو زمائی عزتمندو دا خپلو اعمالو دا اصلاح کوشش کو او چې د قران سره دی او سړی د اعمال اسلام نشي بل بکم کتاب یاد ساتي بلبل کتاب نشي راتله چې هغه سره به زما استاد سیرت سمشي صورت به سمشي اخلاق به سمشي عادات به سمشي چې موږ او تاسو زما عزت مندو د تقوا د الله د خوف د هغه طرف ته زما عزت مندو موږ او تاسو توجه او لکه څنګه الحمدلله موږ د توحید او د رسومات او د بدعات او د پرچار د پاره داسې ملا تړلې چه خپل عملی زندگی زما عزت مند مو او تاسو سو کو درست کو خپل اخلاق دے شریعت مطابق درست کو د دې ډول او سرنا نه زما عزت مند مو او تاسو اجتناب کو نو که زما او تاسو اخلاق او عادات سمشي یقینا چې زما او تاسو په خبرو او په دعوت او تقریر به دور خلق متاثر نشي سمره چې زما او تاسو د اعمال او د اخلاق نه متاثر شي اخلاق اعمال سمر دین دا اللہ حبیب خور کرے نو خبر خ پورا وا حق لکوا خدا اخلاق سرا خوشی پہ خبر بانے بعض یہ کہ خبر پورا ہی لیکن اخلاق بالکل نشتا یو سری سر چخپل رور موحد گزارو نکی نو ددن بے یو بل سڑے سنگ متاثر ہے خبر آدم ابتدا کی چمو درس کھولو نظم کی استاد ناغوی یو مقتدی میں وہ خغٹ موحد سڑے خوئی دیر تی تنگ وے ما وی چی اللہ دا سی سو پیدا کی کہنا چی آغا مشرک و بیدتی بھی او دے مڑ کی او آغا مشرک و بیدتی بھی پانسی کی نو آغا نبم پلاش و دے نبم پلاش نو دا سی موحد بسکے چی آغا خپل امام چی درسو نہ کئی ون خیرے کئی چی ار دل دے شہادت ملاو شو خوچی زت اخلاص شک بعض موحدین گو ردا سری پوئی گئی پا خبر بار ندا مو دا ابتدا مو لاسکول وی جگہ استاد سر مدر سکول ویر او مقتدین ریر تنگو وی ماوی چی دا سی او سر راشی جی دے شہید کی او آپ یا پانسی شی ندوارو نبخلا شو دا سی موحد مو جوڑے گئی پوئی گئی پا دا بعض خلق و اخلاق یقینت چی اغا بدترین اخلاق تی خلق تی تخت دا غیر نا قرآن و سنت سر دے اخلاق پوئی گئی پا خبر بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اخلاق دا مسئلہ خورا کرے مولانا مشکا شریف کی حدیث تیر شو سبار روان نے چیو یہودی پاسمانی کتابوں نو تورات شریف کی کتری د نبی علیہ السلام ٹول نخ اور ٹول ور ترشتی نے ثابت شیو خپائے کتاب لکھ لو د نبی اخر الزمان حلم بغالب وی ددئی پغضب او غصے والے نو ددی تجربے کولا نوراغ نبی علیہ السلام مال سفر اسکڑی بدری رضی نیٹا کے پاتی در رضی مخ کے راغے اور نبی علیہ السلام دا گریوان ہونے پھر گئی خبر دا سمر یعنی لوی حرکت تے چے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ناس تھی اور یو یہودی غن تے ذلیل سڑے راضی ہو نبی علیہ السلام دا گریوان ہونے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتے زیرہ پاسے اوے کستا سو زمونگ منز کے وعدہ نوے اثر میں نا پتور والو نبی علیہ السلام ورتوی کلار کے نماؤ دے دین علاوہ نور خبرو تلیر محتاجی ما ته حکم وکړه چې قرضه ورکړه او دل وایي چې ګوره خلک په دې طریقه نه غواړي موږ دې ته محتاج یو چې ته توره راوالي او د اثر پې وای وی لاړ شه او دل دا قرضه ورکړه او د دې غصې د وجې نه ول لږ ډېره ورکړه ناغه عمر رضی الله تعالی عنہ ته پلار وایي زه پیسې او قرضه سکو ما خو ټول صفات مندلی خو دې یو کې لږ شک مې او زرزری کلمه وی راغی ایمان را په خبره نو اخلاق سره زما عزت مند اخلاق و سر تاسم رزمگا مشایخ و کار کرے ندائی داگور شاگردار نصب صحبتونو کی ناس آئی پا اخلاق و آگئی پا خوش اخلاق آئی پا دی ترتیب بانے دا مسئلہ الحمدللہ دور دنیا ترسید رہے ہو نو اخلاق و سر چیر قرآن آگا ناس خلق و طالبان دا سی اخلاق و علوی زمائی ذات مندو چگین خلق متاثرش دا روایات تاسو نہیں کتی بخاری شریف کی روایت راغلے چگہ ناپو ہراغلے و جماعت کی امتیاز کڑے ہوئے نہ صحاب اور پس اور پاس ہیں دن نبی علیہ السلام منع کلوی نا لا تظلموه من کویما دیت وی رحمت للعالمین کتری کے دن او دا اللہ دے نبی پار کار کی حکمت ہی اس کو یوزے ویسم کا کڑکڑے او کتے مکہ نا واپس ٹول جمعات بولڑ او کپ منز کی راغ واڑ بول بن شین تکلیف بولے ملا شیخ خ فارغ شو نو چکل خ فارغ شو نبی علیہ السلام راہ سوزان لے کے نو او غرست وئی وئی مور پلار میرے ادا سے معلم نے قربان شی ما خدا سے معلم نہ دیتا ما تے نہ بدر دے ہوئی نی سپیڑ راکا او اے گورا دا جماعت تے دا اللہ کوروی دا دا وڑو بولو دا لیو بولو زینا امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکھی و ایدا غ بانڈا چی زمیدار بیا چ بدا سے مسلمان سوک جمع بے سہی کنو راغ دعوت بے شروع کو وی بے خلقو دا محمد الرسول اللہ والا خبر او منائی نو خلقو بے تو بانڈا چی زمیدار تال دد حقانیت او د صداقت سے پتہ نو دا خپل کیسه دے تیرا چی دا سے زدہ عبادت خانے تلاڑو ماما امتیازی کھولی او کچرے منے کڑے نوے نو پوالو والو وائی سے سکڑے ماں سر اے ماں دا سے اخلاق والا شخصیت نے لیلے نو گورا دین زمائی عزت مندو دا پا اخلاق سے شوے رہے پا اخلاق بانے پیلاو شوے اخلاق سر زمائی عزت مندو دین پیلاو شوے قرآن پاک دا اخلاق و حکم ہم کہی قرآن پاک دا اخلاق و حکم کہی او بیا خاص کر دعوت پا میدان کے خبر دی پوری خو سخت دینی کنزلی دینی بدر دی دینی خبر یعنی بعض خلو خدا سی چاغی پورا او حکمت دی تو خبر حق آڑو بیان وما نو باز دی تو نہ بھائی سختی دی نہ خبر حق پورا ہو کا خستا دے چا دنو مغستو سرکار نشتا استاد چا ملامتیا او داغد شرمول سرکار نشتا اخلاق سره زما عزت مندو چې موږ او تاسو د خپل مشایخو دا پروګرام موډوان دي یقینا چې خلق ته ګناس دي کوم او تاسو په صحیح ترتیب سره د الله توحید او سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق ته ورسو نو خلق ته ګناس دي خو ځینې وخت زموږ د اخلاقو نقصان وي د اخلاقو نقصان وي نو دا دی اللہ رب العزت دو قرآن پاک دی تعلیمات دو وجن زمونگا اخلاق دی اللہ دو قرآن و سنت مطابق کی چی لکا سرنگ الحمدللہ عقائد زمونگ دمرگرو دو محنت دو وجن دیر خلق و عقائدو کی اللہ رب العزت انقلاب راوست دیر خلق و غم و خادی دو سنت طریقی مطابق شوا نو دا سی چی زمونگا خپل کم موحدین مرگری دی چی دا ای اخلاق دا غی سیرت و صورت دا ټول شریعت مطابق شي او خاص کر دا ٹی وی او دی وی سی آر دا لعنت مانت چې زمونږ د موحدین د کور نه لوش دا شی زما عزت مند نه روا دي ډیر فسادات زما عزت مند کورونه تراول ډیر فسادونه دي سکری کورونه تراولی چې دا شی ګوره کوم موحدین دی او درس د قران کی کینی چې دا شی ګوره نی وګه خبر وای او د بازی خلکو په دوکو باندې دوکه نشي دی شی باندې د علماو اتفاق دی دا ناروا دی کې سمره فحش او دارنگی دی بی دینی خبری زمائی عزتمند خولے کی زمونگا عالمان دا لکری او دا فتور دا زمونگا علماء چھے کم سڑے دا گوری اگا فاسق و فاجر دے او کچھر امام دے نو موز ور پسی کی گی نا مکروح تحریبی دے پیدا سے سڑے امام دے نشمونگا اتاو زمائی عزتمندو قرآن تا پدی ترکیب بانی کی نو ما چھے کم آیاتی کریمہ لستے ہو نا ایکم اللہ رب العزت خپلو خصوصی بندگانو تا ددی خبر حکم کئی اللہ فرمائی والذین لا یشہدون الزور خصوصی بندگان در رحمان حق کسان دی لا یشہدون الزور چدید دروغ گواہی نہ کئی یو مانا دا آیات دا دا اللہ بند چوی دے با دروغ نوئے دیکھیں خبر با اور دا روایاتو کراغلی امام منذری ترغیب و ترہیب کی ذکر کری چی مومن نا گناہونا ہر کس مسر گندی دے چی چی مومنی دروغ بنوئے دیکھیں خبر با نن زمونگ دے خلقو او زمونگ دے مسلمانان ہوئے وی بغیر دے دروغ بائی کار نکی گئے بغیر دے دروغ کار نکی حالان کے علماء کرام ناس تھی دروغ پا وشت و ٹوکو کمیویل حرام دیو ناروائی نبی علیہ السلام مشکا شریف میں دا حدیث تھی پلارتی ردی و زنانا معشوم توی راشا صدرکوب زنی وخمور چی معشوم کلا رہی یا راولوی صدرکوب دا اللہ حبیب اغا زنانا توی تی سل را غاڑی وی کجوری ولو ورکوم وی خبردار کتا دے را غوخته وے اس دی ورکڑے نہ وے نو یو دروغ نو پتہ نہیں کری شو دیگه ته خبر نو دروغ تبائی راولی او زمون مسلمانان ناپو هو وے بغیر د دروغ کار نه کی حدیث ته کنا چی دا الله نبی وے چی رشتیا نجات ور کای او دروغ تبا کول کای تاسو کوئی دا الله حبیب وے نو مو وای بھائی بغیر د دروغ کار نه کی وے دی وخت چی دروغ نه وے نو څنګه به گزاره امام ابن کثیر دلته روایت هم ذکر کړي رستو سندن پائے کلام کڑے جیرا سندن پکی ضعف شتا وی دا اللہ حبیب دا سے بار ہوتے ہو سہرا تا قضاء حاجت تا پار دا دا اللہ دا نبی معجزہ وا چی ہر یوشی پی جندو چی دا دا اللہ نبی دے او نو گٹو وی ور پسی آوازو شو یا رسول اللہ نبی علیہ السلام شو قتل سے صحیح نکل بیا آوازو شو بے جو قتل سنو درہم دلی چی آوازو شو بے قتل نو یوخکاری دا اونی دا لام دی اددے او یو سوی نیولی دا آغی پا غاڑا کی پڑے چولے اس دا اللہ دا حبیب موجزہ وچی سوی ورسا خبری کولی نبی علیہ السلام تا آغا سو وی دغا دا غر پا دی ویخ کی زما بچی دی او دا آغی دا شودو ورکول وقت دی او دی اخکاری زی نیولی نو دا اللہ حبیب ورطا وی گورا دا خو اخکاری تی نیولی او سوک چی اخکارو کی دا آغا پا ملکیت او قبضہ کی راشی نو اس خطر دا پا ملکیت کی راغلی ویز دا نو ام چی بس ما بالکل خوش کا او زمانت میں کا زب اچو تو شو دو اور کوم او زر زر رازم بس دا اللہ حبیب دا غید غاڑ نہ پڑے ویش آپ دو دو لڑا بچو لے وی دام علماء لکلی امام ابن کثیر لکلی بچو لے ویش آوئی دا اللہ دا حبیب پا زمانت کرا گلی وی بچو شو دو نسکل دیکھ واپس را نبی علیہ السلام دا غید پا غاڑا کے پڑے چولو او اخکاری را پاسے دو اگوی دا اللہ حبیب کستا خواہی بستا شو بچی نبی علیہ السلام لے ورک نبی علیہ السلام دا غاڑ نہ پڑے ویش تو ویزا گرزا بچول دے شو دور کو دغه وخو اذا الله حبيب ان الصدق ينجي والكذب يهلك رشتیا نجات ور کوي او دروغ تبا کول لیکن مونږ ته دا جوړ کړی چې بغیر د دروغ کار نه کی نو کور کې بچی سره دروغ ویل خپل من کې دروغ ویل بعض خلق العیاذ بالله په جمعاتونو کې منبر د پاسه دروغ ویل دغه پخره الله وی والذین بندگان در رحمان ها کسان دی لا یشهدون الزور چی دی دروغ گواهی نکی یاد دروغ مجلس تا حاضرین نو دا شرک و بدات و رسومات چی بگی دار دروغ مجلس دی کنے اگه تب حاضری گی لا یشهدون الزور حاضری گی ناد دروغ مجلسون تا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کله چې تیریږي په یو برباد خبر باندې چې غد دین خلاف دا نو دای تیریږي عزتمن تیری دل سری یو ځای کې ګناه کیږي دا الله او رسول مخالفت کی نو دې هغه طرف لاړو توجه نو کوي لاړ شي کو وسی قران شي غي منه کی او کو وسینی نو یې سره کینی نه وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کله چې تیریږي پاغا غلط مجلس او خراب خبرو باندې نو تیریږي عزتمن آغا طرف لاړو توجه نه کوي صلی الله تعالی علی اخر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین ان شاء الله نږدې دوه امتونه تیرو يهود او نصارا آغا یې په خپلو کتابونو کې تحریف کړو او آغا یې په خپلو کتابونو کې رد و بدل کړو